Bu hokey. Sulkan soy kız. Yun sagayla bile atakız maksat. Atu maksat. Şitak empeh birerir. Ura! Min bol yana yol takın çepiyonu. Lan yeta bir kıyatı yapamazsın da çepiyonu vindini. Ay gel!